mimi naona moja kwa moja baadhi ya mambo ni aruke niende kuangalia nafasi ya wanazuoni katika jamii. Kuna mambo mengi lakini nimechagua kama matatu au manne ili tuone wanazuoni wana nafasi gani katika jamii. Jambo la kwanza, wanazuoni katika jamii ni watu wenye hadhi ya kutiiwa. Wanatiiwa kabisa. Na hii ilipokuja katika aya nambari 59 ya surati An-Nisa, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha wa atii'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Enyi mlioamini mtini Allah na mtini mtume na wale wenye mamlaka katika nyinyi. Maulama wa tafsiri wamekuwa na kauli mbili katika hawa ulil amr, lakini kauli ambayo niloipita mimi na ndio ambayo naiona ni imekuwa vizuri zaidi ni kauli iliyokuweko katika tafsiri ya Ibn Kathir rahimahullah. Akasema waqala Ali ibn Abi Talha an Ibn Abbas wa ulil amr minkum, yani ahlul fiqhi waddini. Ulil amri minkum, muati ulil amri minkum, Ibn Abbas ameifasiri ni watu wa fikihi na dini, ndo hao wanazuoni. Wakadha qala Mujahid wa Ata wal Hasan al Basri wa Abu al Ali wa ulil amri minkum, yani al ulama, na watini wanazuoni. Kwa hivyo nafasi yao wanazuoni katika jamii ni kutiiwa. Ibn Kathir lakini mwisho akasema wa dhahiri wallahu alam anna al-ayata fi jami'i ulil amri min al-umara'i wal ulama'i. Kwa hivyo aya hii inaingia kote kote, wa ulil amri minkum bimana al-umara wal ulama, wanazuoni na watawala wote wako sawa katika kutiiwa. Yani ule utiifu wa wanaotiiwa watawala ndio utiifu huo huo watiiwe nani, wanazuoni. Hii ndio nafasi yao. Hii ya kwanza. Ya pili, wanazuoni kwa nafasi yao katika jamii ni washauri wa watawala. Kazi yao ni kutoa ushauri katika watawala. Katika kauli ya Abu al-Aswad ad-Duali pale aliposema laysa shay'un a'azz min al-'ilm, al-muluku wa falme wao ni hukamun 'ala an-nas wal-ulama'u hukamu 'ala al-muluk. Wa falme wao wana exercise power kwa watu. Mfungeni huyu, kachukueni mpigeni bakora yule. Lakini wanazuoni wao wanawatawalia nani, wale watawala, ni washauri. Mwanazuoni ana haki ya kumshauri mtawala kwamba hili lafaa, hili alifai, hili lafaa, hili alifai, anza hili, malizia na hili. Hii ni nafasi yao. Lakini bil asifu shadid, wanazuoni mara nyingi katika nchi wanaonekana ni watu ambao wana mawazo finyu, ni primitive. Kwa hiyo wanawekwa mbali katika ushauri, mbali kabisa. Na baya zaidi, wanawekwa katika angle ambayo siku zote wao wana shida tu. Kwa hiyo mwanazuoni anakuwa hawezi kuzungumza lolote kumshauri bwana mkubwa, kwa sababu ana shida kibao. Akizirodhesha pale, cheki hiyo itajaa maziro maziro maziro, basi kadro hizo basi atatoa ushauri kweli wa haki. Ndio kuna kila katika baadhi ya maneno ya Ali bin Abi Talib, in sahha, anasema idha raaita al-ulama ala abwabi al-muluk, utakapowaona wanazuoni wako milangoni kwa wafalme, faqul bi'sa al-muluk wa bi'sa al-ulama, ubaya ulioje, mambo yashaharibika haya. Yani ikawa kwa ala sabili limithai, mashekhe kila siku wao milangoni kwa bahasha usema mambo yashaharibika, hawezi kumshauri jambo lolote mfalme. Akasema wa idha ra'aita al-muluka ala abwabi al-ulama faqul fa ni'ma al-muluk wa ni'ma al-ulama, utakapowaona wafalme wako milangoni kwa wanazuoni, naam, neema kubwa, maisha sasa yatanyooka, maisha yamekuwa mazuri kwa sababu wafalme wamewathamini wanazuoni, kila siku watu kwa milangoni mwao kutaka ushauri, iwe hivi tufanye hivi tufanye hivi tufanye hivi. Kwa hiyo nafasi yao wanazuoni katika jamii ni kuwashauri wafalme, kuwashauri watawala tufanye namna gani. Je, nchi imeharibika, imekuwa katika hali ya fujo, kitu gani? Wanazuoni anatoa tu maeneo yake kwamba kwa mujibu wa maharibiko haya inaonekana ni bima kasabat aidi nas dhahara alfasadu fil barri wal bahri. Kwa hiyo hapa itabidi tufunge viwanda vya pombe, sigara zile, mirungi isiagize wala isisafirishwe. Mwanazuoni anamshauri rais, hapo ndipo neema au watu wataishi katika. Nafasi nyingine ya wanazuoni ni kwamba wanazuoni wakitengamaa katika society, katika mujtama, wakiwa katika siratul mustaqim, wakiwa wenye istiqama, wakiwa wenye ni waadilifu, basi umma utatengamana. Lakini ikiwa vile vile wafalme wamekuwa katika hali ya kutengamana, anasema Abdullah bin Barak, anasema sinfani minan nas, makundi mawili ya watu, idha salaha, yakitengamana makundi haya, salaha nas, watu nao watakuwa wametengamana. Lakini wa idha fasada, wakiharibika, basi fasada nnasu, na watu nao wanaharibika. Wanazuoni wakiwa ni wazuoni wa kihovyo, na wafalme wao watawala wa nchi ni watu hovyo, basi na vile vile maisha ya watu katika nchi hiyo itakuwa ya hovyo kabisa, magumu kama nini. Lakini wanazuoni wakiwa wamesimama katika haki, waadilifu, wao wenyewe ni watu ambao ni watu wa takwa, ni watu ambao katika kila aina pembe ya sifa za kuwa mwanazuoni anazo, halafu na watawala nao wamekuwa katika uadilifu, basi naam, maisha ya watu yatakuwa yanaisha vizuri kabisa. Kwa hiyo wanazuoni kutengamaa kwao ni kutengamaa kwa raia. Jambo jingine, nafasi nyingine ni wanazuoni wana nafasi ya kwamba wao ni washauri wa watu ambao walikuwa Allah amewafadhili katika fadhila zake, ni al-aghniya, matajiri. Nafasi ya wanazuoni ni washauri wa matajiri, na hii dalili kubwa ni katika riwaya ambayo iko katika sahihi Bukhari na Muslim, حديث يا ابن عمر رضي الله عنهما انا سمع ان عمر بن الخطاب اصاب ارضا بخيبر اليطا katika mali liangawira katika vita vya Khaibar. Ukisoma sira mashuhur ladaiku, vita vya Khaibar vilikuwa ni vita ambavyo tabaan waislam walipata ngawira nyingi mayahudi katika ardhi hii ya Khaibar. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب الببي ومغاو wake wa ardhi ile, akamwendea mtume صلى الله عليه وسلم يستأمره بمعنى akimtaka ushauri fiha, katika ile ardhi aliyopata. فقال akasema عمر يا رسول الله, ايوه يا رسول الله, اني اسبت ارضا بخيبر, hakika mimi nimepata mgao wa ngawira katika ardhi ya Khaibar, lam asib malan qattu anfasa an indi minhu, sijapata hapo kupata mali ambayo ilikuwa ni bora nyingi yenye thamani kuliko mali hiyo. Kwa hiyo fama ta'muru bihi ya Rasulullah, una nishauri nini, unanishauri nini? Waqala, akasema Mtume wa sallam, in shi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha, ukipenda basi mali hiyo uizuie. Mumana manake ni kwamba uiweke wakfu, na halafu kile kitachopatikaniwa katika ardhi hiyo ndiyo utoe sadaka. Kwa hiyo Umar, fatasaddaqa biha Umar, akatoa sadaka katika ardhi ile, kile kinachovunwa, kinachopandwa na kuvunwa, na akatoa masharti ya kwamba annahu la yubau wala yuhab wala yurath. Hapa ndipo panapo chimbuko la masala kifikihi ya mali ambayo ni ya wakfu, haiuzwi, haitolei zawadi wala hairithiwi. Watasaddaka biha ala alfuqara'i wa fil qurba wa fil riqab wa fi sabilillah wa ibn as-sabil wa ad-dayf. Na ikawa sasa mali hiyo inopatikaniwa katika ardhi ile, yatoa sila sadaka kwa mafakiri, watu waliokuwa karibu, jamaa na walioharibikiwa na njia, na hata vile vile wadhaif na wageni. La junaha ala man waliha, hakuna ubaya kwa yule ambaye atakayokuwa anaisimamia ardhi ile, anyakula minha bil ma'ruf, akala kwa njia iliyokuwa nzuri, wa yut'ima, na akalisha maskini, lakini ghairi pasipo na mutamawa, kujilimbikiza. Hadithi hii inatupa faida ya kwamba Umar yeye ni sahaba, alipopata mali kiasi ile akamwendea nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alimwendea kwa lengo gani? Ampe ushauri namna ya matumizi, aitumie vipi. Haya, tutasemaje basi leo inakuwa wanazuoni wawe washauri wa matajiri? Ndiyo, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye amerithiwa elimu. Manabii wao warithiwa nini? Elimu, hawarithii kitu kingine. Kwa hiyo hawa wanazuoni hawa ni mawarithi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, washauriwe. Na hii haina maana ya kwamba ikawa mwanazuoni akabiziwe mali ya tajiri. Ya ushauri tu basi, ushauri. Lakini bil asifu shadidi, kwa masikitiko makubwa, mara nyingi utaona matajiri mashekhe au wanazuoni ndio wanawakimbia katika masala ya watumie mali zao namna gani. Wakipata matatizo, bwana shekhe kidogo na tatizo shekhe, bwana unajua kaza. Lakini kwenye kutumia, kusarif, anakuwa tajiri, ana akili nyingi zaidi kuliko shekhe. Na ndio maana utaona ikifika pale pengine mwezi wa Ramadhani, wengine wanatia katika bahasha zile za kaki, bwana hii kampelekee shekhe fulani kwa siri, lakini shekhe akifungua 1,020. 1,020 akienda sokoni shaisha zaka hiyo. Bwana wasituingilie bwana, sisi tunajua mali tume fight. Katika matumizi taka ushauri. Kwa hiyo nafasi wanazuoni katika jamii ni kwamba matajiri wawatumie wanazuoni katika matumizi namna gani. Hatusemi kwamba wawakabidhi. Kuna baadhi ya matajiri wamefanya makosa ya kuwakabidhi wanazuoni ili wazisarifu zile mali. Haya, bana mimi sijapata zaka. Japata? Si nimempa shekhe fulani, imamu ile mempa. Na mwingine, na mimi sijapata. Mbona nimempa imamu? Tujapata sisi. Zigo lote lile imamu hajawapo watu. Tajiri naye na anapiga bautan kuanzia sasa, shekhe yoyote hata wanalemba kama chapati. Kwa hiyo nafasi ya wanazuoni ni washauriwe, yani matajiri washauri wanazuoni jinsi ya matumizi ya pesa zao. Wengine wanakuwa na nia nzuri lakini wanakosea njia. Mtu ana nia safi kwamba mimi nataka hii sadaka yangu nipate ujira kwa Allah, lakini anaipeleka wapi? Anaipeleka kwenye maulidi, anaipeleka kwenye khitma, anaipeleka kwenye michango iliyokuwa haina mwanzo wala mbele wala mwisho. Atoa kulikweli, maana tajiri fulani atoa kulikweli, lakini siko kule alikupeleka. Kwa hivyo mwanachuoni anamshauri usipeleke kwenye maulidi. Hawa watu wa harakati achana nao, hawa watu matablighi hawa, ndugu zangu wa Islam, mafanikio yetu duniani na akhera achana nao, toa hapa. Kwa hivyo mwanazuoni anakuwa anatoa ushauri au anamshauri tajiri kwamba unajua hali za walimu hasa katika maraki za kisalafu, hali ngumu ngumu, ina maelezo. Aye shekhe, nakuona mwenzangu, huu mwaka wa kumi unaenda umra, wa kumi, kwa nini hii fungu lako basi ukaliweka katika akaunti ya mishahara ya walimu? Asa akasema mtu yule kamkusudia fulani. Hiyo ni maelezo ya jumla. Kwa hiyo wanazuoni wana nafasi ya kuwashauri matajiri namna gani ya kutumia mali zao. Kisha ningependa tu kumalizia, je, tutafahamu vipi wanazuoni? Mwanazuoni utamjuaje? Kaifa yu'rafu al-ali? Fulani mwanazuoni, wewe mjuaje? Amesema Sheikh Ahmed Bazamol katika kitabu chake hichi kinaitwa Sharh Qaul Ibn Sirin, inna hadha al-ilm din fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sheikh Bazamol akakitolea sharhi, akasherehesha kwa kirefu kabisa. Sasa ndani ya sharhi hii ameandika Sheikh Bazamol, kaifa yu'rafu al-alim, vipi atafahamika au atajulikana huyu kwamba ni alim. Anasema as-sabilu ila ma'rifati al-alimi bisu'ali ahli al-ilm fi waqtihi anhu, ili utaka kujua kwamba fulani ni mwanazuoni au nani ni mwanazuoni, ni uwaulize wale watu wenye elimu katika zama zake. Bimaana ya kwamba ukiwauliza basi wataweza wakakupa fulani ana elimu, fulani hana elimu. Walmashhurin min fuqahai asri, waulize wale watu ambao walikuwa ni mashuhur wanazuoni katika zama hizo, na kwa maana hiyo basi watakupa ufahamu nani mwanazuoni ni nani alikuwa sio mwanazuoni. Sasa kipindi hicho cha zamani, ili mtu afahamike kwamba ni alim, basi yule alim yule ndio anatoa maarifa au anatoa maelekezo, fulani ni alim, fulani ni alim, fulani ni alim, fulani ni alim. Alim hauwezi ukamtambua kwa mtazamo wako wewe tu au kwa interest yako. Fulani bwana, mashallah, alim bwana, si mchezo, si mchezo. Vipi si mchezo vipi? Kasome alim bwana. Mpaka umjue. Ni kama mtu vile akwambia kwamba bwana fulani daktari bwana, si mchezo bwana, kumbe sio, kamfanyia operation kapona, basi ndio daktari kweli. Lakini je, amejulikanaje kuwa yeye ni daktari bingwa? Amejulikana kuwa ni daktari baada ya kufanya kazi chini ya uangalizi wa maprofesa. Daktari yeyote ambaye atakayekwenda kusoma huko Uturuki, si China au Faransa, wapi na wapi, akija hawezi kufanya kazi ya udaktari mahala popote mpaka afanye internship. Anafanya kazi chini ya maprofesor, kisha ndio ajulikana kwamba huyu ni daktari. Sasa wewe unakwenda kumpa sifa daktari fulani anajua sana, wewe una vigezo gani? Sasa unaposema kwamba fulani bwana ni mwanazuoni, una vigezo gani? Au kwa sababu aghani tu kasida au asoma sana Qurani akunja uso, au asoma mashairi mbele ya hadhara fulani alim, au ni mtu ambaye asoma visa we katika mawaidha yake, visa kikitoka hichi bandika bandua, bandika bandua, bandika bandua, fulani bwana alim bwana, mpaka anatoa visa vingine vya uongo, kwamba Nabii Musa kamuomba Allah ampe funguo za riziki, fulani bwana alim bwana, alim bwana, na kisa kile. Wewe huwezi kumjua alim mpaka uwaulize wanazuoni, nani alim? Hii ndio njia nzuri aliyoelezea Sheikh Bazamol. Akasema walisa almansiba au alwilayat au ash-shahadat alilmiya, suala la kwamba mtu labda ana mamlaka ana cheo, au suala la kwamba mtu ana shahada ya juu katika mambo ya fani hizi za elimu, dalilan ala annahu sahibahu alim, hii si dalili kwamba fulani ni alim. Kwa nini? Kwa sababu bana ana digirii, ana hii na hii, alim. Basa Mola anasema si kigezo hicho. Mfano akasema mithlu darajatu almajasitir au doktora au alustad, yani profesor, falaisat hadhihi darajati alilmiya dalilan ala anna sahibaha mimman yastahiq an yukhadha anhu alilm, yani mtu anapokuwa na hizi daraja za kidigiris, ikiwa ni master, ikiwa ni doktor PhD, ikiwa ni professor, basa Mola anasema haijawa ni dalili ambazo ikawa huyu mtu awe ni alim watu wakasome kwake. Akaendelea kusema ash-shahadatul ulya la tasna'ul ulamaa, shahada za juu katika vyuo vikuu hazitengenezi wanazuoni, kwamba huyu ana degree ya kwanza, degree ya, kwa hivyo shahada zile hazitengenezi wanazuoni. Hakuna kiwanda ambacho kiko katika chuo kikuu kikamtengeneza mtu akawa ni wanazuoni. Walaisa kullu man nala shahadata doktora sadaqa alayhi annahu alim, na si kwamba kila mwenye kupata shahada ya PhD kwamba huyu ni mwanazuoni. Haya ni maneno ya Sheikh Bazamol. Akasema washahadatu doktora fi al-ulum ash-shar'iyya bidayatu at-tariq walaysat an-nihaya, kwamba mtu anapopata shahada ya PhD basi hapo ajue kwamba ndo anaanza kusoma na sio kwamba ndo amemaliza. Wa shahadati al-ulya mafatihu lil-ilm walaysat al-ilm dhati, shahada za juu ni milango tu ya mtu kumfungulia ndio achanje mbuga kutafuta elimu, na sio kwamba ndio elimu yenyewe itasitu. Almuhimu, hatusemi kwamba watu wasisome shahada hizi basi haina maana, soma, lakini unaposoma ujue kwamba ndo unaanza. Hii ni kusafisha vile vile baadhi ya mawazo yaliokuwa ni membamba finyu baadhi ya vijana wengi. Kila kijana anaposoma basi yeye au anasoma kwa lengo la kwamba apate shahada ya degree, na kisha kuipata basi anaonekana alim na yeye anakubali kwamba ni alim. Almuhimu inakuwa katika hali ambayo hizi degree ndio zimekuwa lengo kuu la watu, lakini kumbe degree ni kwamba mtu ndio anaanza kusoma na sio mwisho kusoma. Kwa hiyo vijana, tunawanasihi wale ambao wenye ile jazba za kusoma wasifikirie kwamba kwenda kusoma katika jamia ya Madina ikawa ndio mwisho, bali wajue kwamba ndio mtu anaanza, ndio kwanza anaanza kusoma. Tusifikie hatua, ndugu zangu Waislamu, tukaanza masala ya kupakana mafuta kwa mgongo wa chupa. Kila mtu ana wajibu wa kusoma, na asome asome asome, elimu haina mwisho. Alosoma katika daraja za juu za kielimu asimdharau alokuwa hana daraja au hana shahada kabisa. Almuhimu, maudhui haya kama nilivyosema ni marefu, lakini mwisho na hili nilisema la mwisho. Sasa la mwisho, bilasifu shadid, nitamalizia kwa masikitiko makubwa, baada nafasi zote hizi tulizozieleza na heshima za wanazuoni, kuna jambo la idhlalu ahlul ilm, kuwadogosha wanazuoni, kuwafanya kwamba ni wadogo, hawana thamani. Hii haimaanishi mtu anaweza akanyanyua mdomo wake na kumtoani sheikh, lakini kwa matendo tu inawezekana kwamba hii ina maana kwamba huyu anamdhalilisha mwanazuoni. Katika kitabu kimoja kinaitwa Afatul Ilm cha Sheikh Muhammad bin Said al-Salam, ameandika miongoni mwa Afatul Ilm idhlalu ahli al-ilm, ni kuwadhalilisha, kuwadogosha watu wenye elimu zao. Akatoa kisa ambacho ni mashuhuri, ladaikum, kisa hichi kitatupa manufaa kidogo. Kisa hichi anasema kulikuwa kuna mtawala katika Abasia akiitwa Harun Rashid. Mtawala huyu Harun Rashid alipata kwa bahati nzuri kuishi na wanazuoni wa aina mbili, Imam Shafi na Imam Malik. Imam Malik yeye akawa katika kipindi kama cha miaka 9 mpaka 10 ameishi na huyu mtawala Khalifa Harun Rashid. Kisa ni kirefu, lakini kwa ufupi ni kwamba Harun Rashid alimpelekea ujumbe Imam Malik aende, kwa lugha sasa tunasema akamwita aende ikulu, White House. Imamu Malik akakataa, sema mimi siwezi kwenda. Kisha habari zile zikawa zimeenea mpaka katika nchi za wapi, Iraki huko na mambo mengine sehemu mbalimbali, yani kwamba Harun Rashid amemwita Imam Malik, Imam Malik akakataa bwana, akakataa, akakataa. Abu Yusuf akamwendea Harun Rashid akamwambia mwite tena, mwite tena, na kama akikataa basi zitumike nguvu aje ikulu. Alipokwenda mjumbe mara pili, Imam Malik akakubali wito alioitwa na Khalifa Harun Rashid. Baada ya kufika huko, maelezo ni mengi, lakini kwa ufupi tu ambao mahali shahid walizungumza mengi. Faqala lahu Rashid, akamwambia yani Harun Rashid akamwambia Imam Malik kwamba ta'tina hatta nata'allama alayka wa nasma' mink. Nachokutaka Imam Malik uje hapa ikulu utusomeshe, someshe mimi na tupate kusikiliza kitabu, na kitabu Al-Muwatta, njoo. Qal, akasema Malik kumwambia mfalme Harun Rashid, aslahaka Allah, Allah akuongoze, Allah akupe taufik, lakini innal ilma yukta wala yati, elimu siku zote yafuatwa, elimu haimfuati mtu. Upo hapo Harun Rashid? Upo? Innal ilma yukta, elimu yafuatwa, wala yati, wala elimu haimfuati mtu. Qal, akasema Harun Rashid kumwambia Imam Malik, haya tutakuja, nati tutakuja kwako, lakini watamnaun nasa, itabidi uwazuie watu wasiingie kusoma, hatta nansarifa, mpaka sisi tumalize kusoma, wewe tena ndio utawaingiza wale pata sote waje kusoma, lakini na maana sisi tuwe katika ile hali ya VIP VIP. Imam Malik akamwambia Harun Rashid, idha muni'a al-ilmu min al-aam, ikiwa elimu itasimamia, yani itazuiliwa kwa watu wa jumla jamala, lam yanfa illahu bihi al-khasa wala al-aam, elimu hiyo Allah hatoinifaisha kwa wale watu ambao walokuwa hasa waloitwa peke yao wasome, na kwa watu wetu kwa jumla itakuwa hakuna manufaa yote. kwa sababu elimu moja katika jambo ambalo lenye kuzingatiwa katika elimu ni elimu yenye manufaa, elimu iwe ina manufaa. Na hata Mtume SAW katika baadhi ya riwaya sahihi alikuwa akiomba dua akisema, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ewe Allah nakuomba unipe elimu yenye manufaa. Ikiwa mtu asoma na ikawa elimu haina manufaa, basi atakuwa amekula hasara. Haiwezekana mtu akasoma elimu ikamdhuru yeye na ikawadhuru wengine. Imam Malik akamwambia, hatwendi hivyo. Kisha akamwambia, sawa, njoo, yani kama nitakuja. Na Harun Rashid akaenda ila manzil Malik, nyumbani kwa Imam Malik. Wa ajlasa Malikan ala al-minassa التي يجلس عليها حتى يسمع الحديث. بمعنى الرشيد الفوفيكا نماني كو امام مالك اكاكا katika eneo ambalo imam malik anapotoa darasa lake anakaa katika sehemu ile platform, eneo ambalo kiti au sehemu ambayo yakoke yeye tu imam malik. Harun Rashid akajipatika pa. فقال له مالك, imam malik akamwambia, ya amir almu'minin, ewe amiri almu'minin, ma adraktu ahla baladina illa wahum yuhibbuna an yatawadhau lillahi, mimi nawafahamu watu wa mji huu hawana jingine isipokuwa ni wanakuwa na tawadha, wana unyenyekevu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Harun Rashid aliposikia maneno yale, fanazala ar-rashidu anil manas, pale pale akajua hapa huyu kamkusudia mimi. Akaondoka sehemu ile, akakaa wajala sabai na yadei Malik, akakaa mbele Imam Malik, akaanza kusoma. Nini kisa hichi? Kisa hichi ni kwamba wanazuoni wanapoitwa katika majumba ya watu kusomesha ni kuwadhalilisha. Mashekhe na wenye elimu zao wakawa ni watu ambao wamatusha mtu katoka nyumba hii, kina nyumba hili, si nyumba ile anasomesha nini? Ni kuwadhalilisha wanazuoni kabisa. Ni kwamba una watoto wako, wachukue wapeleke kwa shekhe, bwana, watoto wangu hawa vijana watatu nimewaleta na kukabidhi uwasomeshe, lakini kumwambia aje nyumbani ni islam. Mara nyingi twaona watu wanadhalilika, si mchezo, wanadhalilika katika hali hii ya kwenda kusomesha majumbani, majumbani, kiasi ambacho ni moja katika idhlali. Naam, muda kama alivyonambia shekhe, mpaka saa mbili na robo ya tosha, na nitaheshimu muda niliowekewa, ingawaje mambo mengi tumeacha hatukuwa tumeyaelezea. Natumai ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atatupa usikilizaji mwema kuanzia tangu mada ya mwanzo katika mhadhara huu, na atatufungulia vifua vyetu katika ufahamu uliokuwa mzuri na kutupa taufiki kuanzia mada hiyo ya mwanzo mpaka mada hii ambayo leo itakuwa ni ya mwisho katika daura hii. Sina la ziada, aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.